Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tego wieczoru poznamy koryfeusza muzyki polskiej. W Warszawie trwa uroczysta gala, za chwilę się tam przeniesiemy. Faktem staje się sieć szpitali. Sprawdzimy, co o nocnej opiece mówią pierwsi pacjenci przyjęci po nowemu. A rycerze już pojechali. W Pułtusku na Mazowszu zakończył się piknik husarski. Trwa uroczysta gala, na której poznamy koryfeusza muzyki polskiej 2017. Impreza odbywa się w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dzisiaj poznamy zwycięzców w czterech kategoriach. Na miejscu jest nasza reporterka Dorota Piotrowska, nazwiska których laureatów już znamy. Poznaliśmy już dwóch z czterech laureatów nagrody. Pianista Szymon Nering otrzymał nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku. Finalista 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w tym roku został jako pierwszy Polak zwycięzcą 15. Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Szymon Nering niestety nie mógł być z nami tutaj w studiu Lutosławskiego, ale przesłał podziękowanie przez internet. Nie mogę niestety wziąć osobiście udziału w gali, bo zacząłem studia w Stanach Zjednoczonych i mam w tym momencie bardzo dużo obowiązków na uniwersytecie, ale jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt i bardzo dziękuję. Dzięki głosom publiczności tytuł debiutanta roku otrzymała flecistka Marianna Żołnacz, laureatka ponad 50 konkursów krajowych oraz międzynarodowych, w tym 7 nagród Grand Prix. Marianna Żołnacz nie kryła zaskoczenia i radości. Miałam przyjemność występować na tej scenie kilkukrotnie, aczkolwiek stanie tutaj i przemawianie jest o wiele bardziej stresujące niż granie. Przede wszystkim jestem bardzo zszokowana. Ale drugie uczucie, które mnie teraz wypełnia i jest ono jeszcze silniejsze, to wdzięczność. Czyli czekamy jeszcze na dwie nagrody, za muzyczne wydarzenie roku oraz za całokształt twórczości. To Dorota Piotrowska, dziękuję. Relacje z imprezy można śledzić na żywo na polskieradio.pl. Lepsza opieka nad pacjentem, a także lepsze leczenie to główne cele ustawy o sieci szpitali, która zaczęła obowiązywać od północy. Między innymi dlatego najszybciej zmiany odczuli chorzy, którzy musieli skorzystać z nocnej opieki. Joanna Stankiewicz pytała o założenia reformy, a pacjentów o wrażenia. W sieci szpitali znalazło się prawie 600 placówek. Zakwalifikowane szpitale od powiatowych po wojewódzkie mają obowiązek organizacji obok izby przyjęć lub szpitalnych oddziałów ratunkowych nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Ma to skrócić kolejki i poprawić dramatyczną sytuację na SOR-ach, mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Tłumy ludzi konkurujących ciężko chorych pacjentów z tymi właśnie lżej chorymi, którzy po prostu przyszli tam zamiast do podstawowej opieki zdrowotnej, i ta sytuacja musi ulec zmianie. Dziś od godziny 8 nocna i świąteczna opieka medyczna działa na nowych zasadach i czasem w innych lokalizacjach. Pierwsi pacjenci już skorzystali z pomocy. Pan doktor przyjął mnie bardzo dobrze, dosyć szybko, chociaż jest to pierwszy dzień. Jestem zadowolona, bo zostałam przyjęta bez kolejki, tak, ale nie wiadomo było, czy przyjmować dzieci, czy nie przyjmować. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Listę placówek, które pełnią nocną i świąteczną pomoc medyczną, można znaleźć na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ponad 460 osób rannych w Katalonii podczas starcia z policją. Takie informacje podaje burmistrz Barcelony. Od policji zażądała natychmiastowego przerwania działań wymierzonych w bezbronną ludność. W Katalonii trwa referendum niepodległościowe. Barcelona jest stolicą regionu. Władze centralne w Madrycie uważają głosowanie za nielegalne. Policja w Barcelonie i innych miastach Katalonii użyła pałek i gumowych kul do rozpędzenia tłumów. Konfiskowano też urny wyborcze. W starciach rannych zostało 9 policjantów i 3 członków Gwardii Cywilnej. 3 osoby są aresztowane. A zakończyły się pokazy broni, jazdy i walki husarii na dziedzińcu zamku w Pułtusku na Mazowszu. Przez weekend trwały tam obchody Dnia Tradycji Rzeczypospolitej. Na początek, żebyśmy się tak przyzwyczali do wystrzałów, pokaz piszczeli. Kolejnym takim etapem rozwoju broni były hakownice. One są już krótkie, bardziej poręczne. Ten sposób maszerowania z takim przytupem to też element wojny psychologicznej. Widzicie Państwo, tu jest trawa, a słychać ich. My jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy zobaczyć. W drugi rok już jesteśmy, w ubiegłym roku byliśmy i w tym roku się przejechali. Duże zainteresowanie młodych mężczyzn szczególnie, ale i kobiety też się zatrzymują, no bo to ciekawe. Młodych jest to bardzo ważne, żeby pokazać, jak to kiedyś było, jak walczyli. Atrakcje na żywo obserwowali też m.in. ministrowie Elżbieta Witek i Henryk Kowalczyk, a także władze województwa i samorządowcy. Patronem medialnym imprezy było Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy termometry pokażą od 2 do 10 stopni Celsjusza. Padać nie powinno. Jutro na zachodzie pochmurno i deszczowo. W pozostałych częściach kraju pogodnie. Temperatura od 14 stopni na krańcach północno-wschodnich do 19-20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Krystyna Prońko i Marek Piekarczyk. Zapraszamy na koncert pod tytułem Zbudujmy go razem, na którym wystąpimy wraz z przyjaciółmi. Będziemy wspierać budowę Domu Muzyki w poniedziałek 2 października w Radiowej Trójce o godzinie 19. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Ale klient mi się trafił. Karol Strasburger. Pan to lubi pożartować, nie? No, a to pan zna? Wie pan, na czym stoi prąd? Napięcie. Dobre, nie? Ale ja nie żartuję z energii, a przy zmianie sprzedawcy wybieram mądrze. Towarzystwo Obrotu Energią przypomina. Sprawdź identyfikator osoby, którą wpuszczasz do domu. Zapoznaj się z ofertą i zachowaj egzemplarz umowy. Masz 14 dni na odstąpienie od niej. Wejdź na sprawdźkto.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się do studia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już na państwa Mariusz Owczarek. Witam niezawodną trójkową publiczność. Dobry wieczór państwu. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką oto, że mniej więcej rok temu na tych deskach, na tej scenie ta płyta powstawała, bo to właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej był nagrywany album kwintetu Mateusza Pospieszalskiego. Znają państwo Mateusza dobrze, prawda? Więc to nic dziwnego, że u niego kwintet jest sekstetem, no bo dzisiaj tak będzie. Za chwilę już zaproszę na scenę muzyków. Proszę bardzo, dobry wieczór państwu. Marek Pospieszalski, Alan Wikpisz, Kuba Płużek, a nie, najpierw Basia Pospieszalska, Kuba Płużek, Dawid Fortuna. Płyta była nagrywana co prawda w trochę innym składzie, ale o tym opowie państwu najlepiej sam lider, mistrz, kolega, Mateusz Pospieszalski! Dziękuję bardzo za wspaniałą zapowiedź. Natomiast muzyka nie jest po to, żeby ją tłumaczyć i opowiadać, tylko trzeba grać. W kąt życia głową w dół, czekając na przybycie czarnych dziur. Zaglądam w swe odbicie, tocząc bój, z nadzieją na przeżycie w końcu bzdur. Ja widząc, że po tych ze sobą nie mam szans, stawiam siebie obok sobie. Solo Jakub Płużek, tekst Adasia Nowaka. Bardzo dziękuję, że się zgodził. Marek Pospieszalski, klarnet. Takich mi słów Barbara Pospieszalska. Przedstawiłem Marka, przedstawiłem Barbarę. Natomiast to nie jest tak, że to jest jakiś nepotyzm czy coś, bo ja się czuję dobrze między ludźmi, których kocham. A jeszcze jak fajnie grają, to jest to albo odwrotnie, jeżeli chodzi o zawodowe sprawy. Jeżeli fajnie grają, a jeżeli jeszcze do tego ich kocham, to jest super. Barbara. Akompaniował oczywiście Alan na kontrabasie i piękne solo. Pokazywałem, żebyście klaskali, żeby słuchacze usłyszeli, że fajnie zagrał, ale źle pokazałem. Tekst był Wojtka Waglewskiego. Thank you. piękny wstęp do tego numeru zagrał Dawid Fortuna. Drogę O Marku już mówiłem, o Basi mówiłem, o Alanie mówiłem. Wszystko już powiedziałem. Kuba Płużek, przecież mówiłem na początku. Jakub Płużek, fortepian. Dawid Fortuna, woda. Thank you. właśnie z tą anteną to jest tak, że człowiek jak gra na żywo i wie, że człowiek nie widzi, ten, który słucha, jaką kto ma koszulę i tak dalej, to się spina, żeby jak najwięcej zagrać. I tak szybko, szybko, szybko, szybko. A może teraz trochę ciszy. O, chciałem powiedzieć tylko o tym numerze coś. Pojawił się tekst do kompozycji, którą poczyniłem dla Michała Rosy do filmu po angielsku o miłości. Później poprosiłem mojego kolegę, Bartka Kudasika, z Zakopanego, z Zębu dokładnie, żeby przetłumaczył i zrobił wersję polską. Okazuje się, że wersja polska jest na tyle dobra, że trzeba zrobić znowu tłumaczenie na angielski. Że znów jest. na fleciku. Marek zagrał, wyciągnął go z szafy. Ja mówię, więcej, więcej fletu. Marek pije wodę dla tych, którzy nie widzą, co się dzieje na scenie. Marek pije wodę, ponieważ grał na flecie, musi sobie przepukać usta. Do tego numeru, który przed chwilą zagraliśmy, mój kolega plastyk, zresztą bardzo wybitny i przyjaciel, Krzysztof Kokoryn, zrobił film rysunkowy. Robił go pół roku, jeszcze się nie ukazał. Natomiast jak zrobił ten film do tego numeru, puścił go swojej żonie, ona powiedziała: ale Mateusz super, świetnie to zsynchronizował. Możecie nas wspomóc. Słuchaj, to pod Jerychem trąbią. Słuchaj, Tak śpiewa Trójka! No, dawaj! Słuchaj, to pod Jerychem trąbiąc. Słuchaj, głos pod Jerycha trąb. No pięknie, pięknie, dzięki, dzięki wielkie. No. Udało się. Powolutku zbliżamy się do końca. I teraz chciałbym tylko powiedzieć jedną taką rzecz, że ja zaprosiłem na tę płytę kilku fajnych moich kolegów, którzy naprawdę piszą dobre teksty. Ja jak zadzwoniłem do Jacka Bieleńskiego do Łodzi, który napisał numer, który śpiewałem to my, to ja, to ty i tak dalej, tam wcześniej, wysłałem mu tekst taki, który wyskrobałem na karteczce, żeby coś takiego napisał. Albo ewentualnie, żeby się zainspirował i wspomógł mnie w moich nieudolnych poczynaniach. Znaczy on napisał zupełnie coś innego i pasowało do innego numeru. Natomiast ja to, co mu wysłałem, musiałem dokończyć. I to teraz właśnie dedykuję wszystkim żonom wszystkich mężów. Wszyscy też śpiewajmy. Ja zaraz powiem co. Teraz to. Uwaga. Barbara, Marek, Jakub Płużek, Alan Wykpisz, Dawid Fortuna i Mateo. Dziękujemy bardzo. Na płycie jest kwintet, natomiast spotkałem na swojej drodze wczoraj w Koluszkach się przysiadł Jakub. W związku z tym postanowiłem, że zagram kwintet plus. Zerżnę ze Staszka. Sojki. Mateusz Pospieszalski, Kwintet Plus. Trąbiam, słuchaj, głos pod Jerycha trąb, słuchaj, to pod Jerychem trąbiam, słuchaj, głos pod Jerycha trąb, słuchaj, to pod Jerychem trąbiam, słuchaj, słuchaj. Mateusz Pospieszalski i jego zespół, album Tralala w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Leszek Kopeć, Przemek Nowak, Jacek Głodkowski, Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie. Zapraszamy do reklamy. Szalony bohater, pogodna muzyka, kosmiczne animacje. Najbardziej pozytywny film roku. Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie. Od 29 września w kinach. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia.